ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، darasa yetu kwa wakati huu wa baada ya salati dhuhuri katika siku hizi mbili itakuwa katika masala ya siyam, hukumu zinazofungamana na ibada tulionayo, ibada ya somo. Ni vizuri tukajua kitu gani tunatakiwa kufanya na kitu gani tumekatazwa, ili somo zetu tusitekeleze kwa ilmu na kwa namna inavyotakiwa. Jana tumeeleza ile mambo muhimu ambayo mtu anatakiwa awe nayo au yafanye ili somo yake ikubalike. Leo nitataja venye kuharibu somo, na sitakuwa na kitabu maalum kwamba hicho tutakuwa tunaegemea, tutakuwa tunakisoma. Nitakanitaje masaili kwa ujumla tu, yani kutoa mwangaza kila mtu ambaye atasikiliza ataweza kuelewa. Ni darasa amma au darasun am, darasa ya watu wote. Kwa sasa hivi nitataja baadhi ya venye kubatilisha saumu, vile ambavyo wanawachuoni wameafikiana juu yake na vile ambavyo vina ikhtilafu. Lakini nitaanza na vitu ambavyo wanawachuoni wameafikiana kwamba mtu akivifanya saumu yake itakuwa imebatilika. Jambo la kwanza ni aljimau amdan. Jimaa, mtu kufanya jimaa kwa maksudi, yani mtu kuifanya tendo la ndoa katika mchana wa Ramadhani kwa maksudi, mtu huyu saumu yake itakuwa imebatilika. Na hilo ni kwa maafikiano ya wanawachuoni wote, hakuna hata mmoja aliyekhalifu katika hilo. Al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala katika al-Majmu' ambayo ni sharhu ya al-Muhadhab anasema ajma'at al-ummatu ala tahrimi al-jima'i fi al-qubli wad-duburi ala as-sa'im. Wameafikiana wanawachuoni wote wa umma, umeafikiana umma juu ya uharamu wa jimai katika tupu ya mbele na tupu ya nyuma kwa mwenye kufunga. Wameafikiana juu ya hilo kwamba ni haramu. Wa ala anna aljimaa yubtilu sawmahu lilayati alkarima. Na pia wameafikiana juu ya kwamba jimai itabatilisha saumu yake kwa sababu ya aya tukufu alati dhakaraha almusannif. Kuna aya ambazo al-Imam Shirazi amezitaja katika al-Muhadhab zinazoonyesha jambo hilo, kadhalika al-ahadithi sahiha, kwa sababu ya hadithi sahihi. Akaendelea na maelezo yake, lakini mahali shahidi ni hapa. Kadhalika al-Imam Ibn Qudama المقدسي رحمه الله تعالى كتك المغني أنا سم لا نعلم بين أهل العلم خلافا حتجوي بين ونوشون اختلاف يوت في أن من جامع في الفرج فأنزل أو لم ينزل أو دون الفرج فأنزل أنه يفسد صومه إذا كان عامدا الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى نسيما سيسي هتجوي بين أهل العلم تفوت يوت يعني هكونا تفوت يوت بين معلماء كوسي قوامبا من يكفن جماعي كتك توبو أكتوكو نماني أو هكتوكو نماني مجرد وكوا يي أمفن جماع لما موجا alitokwa na manii au hakutokwa na manii au amefanya jimaa duna alfarji sehemu isiyokuwa farji fa anzala akatokwa na manii kwamba jambo hilo linaharibu saumu yake ikiwa amefanya hivyo kwa makusudi hatujui khilafu kwa maana kwamba hakuna khilafu juu ya kuharibika kwa saumu ya mtu huyo hili ni jambo la kwanza na limekuja juu yake hadithi kama hadithi aliyopokea al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake hadithi nambari 1936 kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu kuhusiana yule bwana aliyekuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallama alipokuwa masahaba wamekaa na Mtume sallallahu alayhi wasallama akaja mtu mmoja akasema halaktu nimeangamia Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuuliza ma lak una nini wewe katika baadhi ya riwaya zimekuja ma ahlakak ni jambo gani limekuangamiza wewe akasema waqa'tu ala imraati wa ana sa'im nimemuingilia mke wangu na hali ya kuwa mimi nimefunga hadithi ikaendelea tutakuja kuangalia katika masuala ya kafara maelezo yake lakini bwana anaeleza kwamba yeye alimuingilia mke wake hali ya kuwa ni mwenye kufunga kwa hiyo hili ni katika vitu vyenye kubatilisha saumu na kuna kafara lazima mtu kuna mambo ayafanye baada ya hapo tutakuja kuyaona haya insha Allah kitu cha pili ni khurujul mani amdan kutokwa na mani kwa maksudi kutokwa na mani kwa maksudi yani pasi na jimai masala jimai yashapita sasa mtu ametokwa na mani kwa kukusudia na hii inakuja kama vile kwa mtu kufanya istimna kwa kujitoa mani akafanya kitu ambacho kitampelekea atatokwa na mani kwa hiari yake hapa tunazungumza kwa khiari yake tukitaka kutoa suala la mtu kutokwa na mani akiwa amelala mtu unaweza ukawa umefunga na ukawa umelala katika mchana wa Ramadhani ukaota kwamba wafanya jimaa ukatokwa na mani inna Allah la yastahi min al-haqqi shay'a katika dini mambo mingine hayaonewi haya yanazungumzwa ili watu waelewe kwa mtu amelala akaota akatokwa na mani kwamba anaota amefanya jimaa akajiona ametokwa na mani maadamu hakufanya hivyo kwa khiari yake na mambo haya yametokea usingizini saumu yake haitabatilika tunachozungumzia hapa ambacho kitabatilisha saumu ni mtu anakusudia kufanya hivyo kujitoa mani kwa mkono wake akatokwa na mani mtu huyu saumu yake itabatilika kwa kauli ya wengi katika wanawachuoni kwa istimna ikaja mtu kufanya kwa sababu kwa kufikiria mambo kama hayo au kwa mkono au vinginevyo kwa kufanya hivyo saumu itabatilika kama wanavyoeleza wanawachuoni wa Kiislamu kwamba hili ni katika venye kubatilisha saumu pamoja na kwamba baadhi ya wanawachuoni hasa Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala mkhalifu katika hili lakini hujja ziko pamoja na jumhur jamaahir ahli ilmi wa hujja yao ina nguvu. Hasa unapokuwa unatumia hadithi inayosema as-sawmu li, Allah tabaraka wa taala anasema hivyo katika hadithi al-Qudsi, as-sawmu li wa ana ajzi bih, sawmu ni yangu mimi na mimi ndiye ninayelipa. Yada'u shahwatahu, akataja hivyo, anaacha mtu matamanio yake, wa aklahu, na kula kwake, wa shurbahu, na kunywa kwake, min ajli, kwa ajili yangu mimi. Kwa maana mtu anayefunga inabidi aache mambo ambayo, aache matamanio, miongoni mwa hayo ni kujitoa manii, ima kwa jimai au kwa njia nyingine sio kwa jimai. Kadhalika mtu aache kula, aache na kunywa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mpaka imefikia baadhi ya wanawachuoni kunukuu ijma'a juu ya jambo hili, kwamba wanawachuoni wameafikiana wote, lakini ijma'i hii inanukuliwa na al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sisi tunaposoma kwenye vitabu vya sheria ya Kiislamu, Imam An-Nawawi mara nyingine anaponukuu ijma', anakusudia ijma'i ya madhhab ya Shafi'iyya, ya maulama wa Kishafi'i. Kwa hiyo anasema qala ashabuna ajma'ati al-ummatu ala tahrimi at-ta'ami wash-sharabi ala as-sa'im. Akaeleza swala la kwamba umma umeafikiana juu ya uharamu wa chakula, yani kula, kadhalika kunywa kwa mtu aliyefunga. Kwa likaunganishwa na hili la matamanio, kwamba na matamanio nayo yanaingia hapa. Jambo jingine ambalo linafunguza ni qatratul anf, mtu kutia dawa matone ya puani, dawa ya matone kwenye pua. Mtu anaweza akawa ana ugonjwa mathalan, ikalazimika atumie dawa labda matone kwa ajili ya kutia kwenye sikio au kutia kwenye jicho au kutia puani. Sasa wanawachuoni wanaelezea kuhusiana mambo haya, lazima tufahamu kwamba kuna vitu vinatofautiana, havio katika namna moja. Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala aliulizwa katika majmuu fatawa yake, ma hukmu isti'mali ma'juni al-asnan wa qatrat al-udhn wa qatrat al-anf wa qatrat al-ayn lis-sa'im, ni nini hukmu ya kutumia dawa ya meno, yani hizi dawa za kupigia mswaki, na kadhalika kutumia matone kwa ajili ya sikio na kwa ajili ya pua na kwa ajili ya jicho kwa mtu aliyefunga, na ikawa tone lile alipoliweka akasikia ladha yake kwenye koo, pingine kutokana na ukali wa dawa ile, alipotia kwenye sikio akaisikia kwenye koo, au alipotia jichoni akasikia kama ni uchungu au utamu wake kwenye koo, au kama ametia kwenye pua halikadhalika. Sheikh akajibu rahimahullahu ta'ala, tanzifu al-asnani bil ma'juni la yaftu bihi as-sa'imu kas-siwak, kusafisha meno kwa kutumia dawa hakumfunguzi aliyefunga kama vile mswaki, lakini wa alayhi at-taharruz min dhahabi shay'in minhu ila jawfi, ni wajibu juu yake kujichunga kuenda kitu katika hiyo dawa kuingia ndani. Unapopiga mswaki, tahadhari dawa isije ikavuka ikaingia ndani. Fa in ghalabahu shay'un min dhalika biduni qasdin, kikimshinda kitu katika hicho pasi na kukusudia, fala qadaa alayhi, hapana kulipa juu yake, yani kukusudia dawa ikapita. Wa hakadha qatratul aini wal udhn, na vile vile tone la sikioni na sina kwenye jicho, la yafturu bihi masaimu fi asahi qawli ulama, hatafungua kwa matone hayo aliyofunga katika kauli iliyo sahihi zaidi miongoni mwa kauli mbili za wanawachuoni. Fa in wajada ta'ama al-quturi fi halqi, ikiwa atapata ladha ya lile tone kwenye koo lake, فالقضاء احوط ولا يجب. Kulipa ndiko ambako kunatoa shakani zaidi, yani ili kujitoa katika shaka watakiwa uilipe siku hiyo. Ikiwa ile toni uliyoingiza katika jicho lako au kwenye sikio lako ladha yake uliipata katika koo, basi kauli au kujitoa katika shaka watakiwa uilipe siku hiyo, lakini sio wajibu. Kwa sababu gani? Anasema la annahuma laysa manfadhain lit'ami washarab, kwa sababu hilo jicho na hilo sikio sio njia mbili za kupitia chakula na kinywaji, si katika njia, yani njia yake haipelekei kufika katika maida, yani kufika kwenye fuku la chakula. Hii njia yake ni nyingine kabisa. Amma alqatratu fil anfi fala tajuz, ama matone kwenye pua sasa hiyo haitajuzu, li anna al anfa manfadh, kwa sababu pua ni njia ya kupitisha chakula. Na ndio maana wakati mwingine mtu anaweza kushindwa kula kupitia kwenye mdomo wake akapitishwa mipira kwenye pua na chakula kikaenda mpaka ndani, kwa sababu ni manfa. Lakini uwezo kupitisha kwenye sikio kikaenda kwenye tumbo, kwa sababu sio njia yake. Kwa sababu anfu ni manfa, pua ni katika njia za kufikia katika maida, mtu akipitisha dawa katika sehemu hiyo, basi dawa ikiingia ndani atakuwa amefungua. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ba wa baligh fil istinshaq, na pia au fanya mubalagha katika kusukutua na kupandisha maji puani, illa an takuna saima, isipokuwa ukiwa umefunga. Angalia sana usifanye istinshaq, maana istinshaq ni kuyavuta maji puani na istinthari ni kuyapenga kuyatoa. Sasa hata unapokuwa umefunga unatakiwa ufanye istinshaq, lakini tahadhari kufanya mubalagha katika hilo, yani usivute sana. Ukiyavuta sana yataingia ndani, ukiingia ndani utafungua. Wabaligh fil istinshaq illa an takuna saima. Kwa nini imekatazwa mtu mwenye kufunga? Kwa sababu yakipita utakuwa umefungua. Mtu atakiwa afanye madhmadha na istinshaq wakati wa kutawadha. Madhmadha ni kuyatia maji kwenye kinywa alafu ukayasukutua, na istinshaq ni kuyavuta maji kwa pumzi kuyapeleka kwenye pua. Watu wengi hawafanyi hivyo wanapotawadha. Watu wengi wanapotawadha hawafanyi hivyo, na ukifanya kwa mara ya kwanza utasikia maumivu kwenye pua, lakini ukizoea unaona utasikia ladha. Yani kuna hali fulani kwamba kama umesafisha vitu fulani, lakini watu wengi hawafanyi wanapotawadha kwa sababu hawajui utaratibu huu wa sunna. Kwa mtu atapiga maji tu hivi ameruka mkonde zake. Istinshaq ni kuyavuta maji yaingie puani kwa pumzi. Wanachuoni wanaeleza kuna fawaidi nyingi za istinshaq, lakini sio darasa yake. Ala kulli hali, istinshaq inatakiwa uifanye wakati kupandisha maji puani, kuyavuta maji puani, isipokuwa unapokuwa umefunga usiyavute kwa nguvu sana, kwa sababu ukiyavuta sana yakipita utakuwa umefungua.